الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الحصة السابقة أقسام الشرك الثلاثة، وقلنا أقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ثم ذكرنا تعريف الشرك الأكبر، وذكرنا كذلك ما يترتب من هذا الشرك الأكبر، أنه يجب أو يخلد أولا، لا يغفر الله أن يشرك به، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم ثانيا، الله سبحانه وتعالى حرم على المشرك دخول الجنة. ثم الشرك الأكبر يحبط الأعمال، يحبط الأعمال. طيب، عندنا اليوم مما يستوجب الخوف من الشرك، ذكرنا أن المسلم يجب عليه أن يخاف من الشرك، فذكرنا أن مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه أن نبي الله إبراهيم كذلك كان يخاف من الشرك، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه من الشرك، فقال تعالى في دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومما يستوجب الخوف من الشرك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في الأمة هذا الشرك الأكبر، أخبر ذلك على وجه الإنذار والتحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. اليوم، ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك ما هو خفي. متوم صلى الله عليه وسلم أنا إليزي أقوم بشرك كنا وشركين أباون خفي ومجفيشة، وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه بضرب مثل عجيب جدير بأن يتأمله المسلم. متوم صلى الله عليه وسلم أكزديشة كتك كويكوازي كجفيشة كوشركينه وكبجي أنفانه عجيب ambao ni wajib kila muislamu kufikiria na kutafakari mfano huu. Qala alayhi salatu wasalam: la shirku fikum akhfa min dabibin namli, shirki kwenu inajificha zaidi kuliko chungu anayetambaa. La shirku fikum أخفى من دبيب النمل، وشركينا كوينو ومجفتش زيدي كليكو تشونغو هو وقتنبا. ما قال مثل دبيب النمل، بل قال أخفى من دبيب النمل، شركيو ومجفتش زيدي كليكو هو تشونغو من يكتنبا. هكوسما مثل كسما من يعني كليكو. نحن كلنا نعرف النمل وصغر النمل، كل واحد يعرف منا. الشرك أخفى من دبيب النمل، shirki hii imejificha zaidi kuliko uchungu anayetambaa. Fa indama yakunu almar'u jalisan wa tamurru min jambihi namlatun tadibbu ila haythu wijhatiha au akthar ayash'uru bihadha ad-dabib. Mtu anapokuwa amekaa na hupita karibu yake namla, huyu chungu anayetambaa, anaelekea upande wote au zaidi hivi, mtu anamhisi huyu dabibu, anahisi huyu chungu anayetambaa? Hamuhisi bali kila mmoja saa hizi zakuwa kwenye nguo yake kuna chungu, hamjui wala hamtambui. Fahimtu? Faqala akhfa min dabibi lnamli, ushirikina huu umejificha zaidi kuliko huyu chungu anayetambaa. Fahadha mimma yujibu lkhaufa wallujua daima ila Allahi subhanahu wa ta'ala an yaqiya alabda wa an yu'idahu min ashirki. Jambo hili linawajibisha kuogopa na mtu kutegemea kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala daiman kwa Allah, ili amuepushe na kumkinga na ushirikina. Wazi hadha? Fahadha mimma yujibu lkhaufa wallujua daima ila Allahi subhanahu wa ta'ala an yaqiya alabda wa an yu'idahu min ashirki. Walihadha lamma akhbarahumu nnasihu salawatullahi wa salamuhu alayhi bidhalika hathahum ala du'ain azimin yajduru bikulli muslimin an yahfadhahu wa an yuhafidha alayhi. Alipoelezea annasihu Mtume sallallahu alayhi wasallam salawatullahi wasalamu alayhi bidhalika, jambo hilo akawahimiza Waislamu dua adhim ambayo yajturi bikulli muslimin an yahfadhahu, ni wajibu kila Muislamu aihifadhi, wa an yuhafidha alayhi, na adumu juu ya dua hiyo kuisoma, wasiyatan minan nabiyyi alayhi salatu wassalam fi hadha almaqam, hali ya kuwa ni wasia wa Mtume wa sallam katika maqamu haya, maqami tahdhiri min ashirki, maqamu ya kutahadharisha ushirikina, wa bayani khafaihi wa wujubi alkhawfi minhu, na kuweka wazi kujificha kwa ushirikina na wajibu wa kuogopa ushirikina huu. Qala sallallahu alayhi wasallam ala adullukum ala shay'in idha qultumuhu adhhab Allahu ankum qalila ash-shirki wa kathirahu. Hivi sikufahamisheni jambo ambalo au dua ambayo mkiisoma adha atakuondosheni qalila ash-shirki wa kathirahu, shirki ndogo na nyingi, chache na nyingi. Qalu bala ya Rasulullah. Kwa nini ya Rasulullah? Tufahamishe. Faarshadahum alayhi salatu wassalamu an yaqulu allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiru lima la a'lam. Ee mulangu wa haki, mimi nataka ifadha kwako na kukushirikisha wewe na huku mimi ninajua, wa astaghfiru laka wa astaghfiruka, nataka maghfira kwako, lima la a'lam, kwa nisiyo yajua kwamba nafanya ushirikina bila kujua, nataka maghfira kwako. Hii ni dua adhim, yajduru bikulli muslimin an yahfadhahu wa an yuhafidha alayhi. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kadhalik mimma yastawjibu alkhawfa min ash-shirk, katika mambo ambayo yanawajibisha kuogopa ushirikina. وتأمل هذا الحديث العجيب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة ثم aliingia صلى الله عليه وسلم kwa masahaba, وهم يتذاكرون الفتنة المخيفة المهولة العظيمة, na huku wanakumbushana fitna yenye kutisha, fitna kubwa, fitna ad-dajjal, fitna ya masih ad-dajjal, wanakumbushana masahaba, allati hiya ashaddu alfitan, fitna ambayo ni fitna kubwa zaidi, wa akhtaruha, na ni hatari zaidi, wa aadhamuha, na ni fitna kubwa zaidi kuliko nyingine. Faqala alayhi salatu wassalam, alipoona masahaba wakikumbushana fitna hiyo ya Masihi Dajjal, mtume akamwambia, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masihi Dajjal. Je, sikufahamisheni jambo ambalo mimi nakuogopeni zaidi kwangu kuliko hata huyo Masihi Dajjal? Qulna bala ya Rasul Allah, tukasema bala. Kwa nini ya Rasul Allah? Faqala ash-shirku al-khafi, shirki yenye kujificha. Hii nakuogopesheni zaidi kuliko hiyo Masihi Dajjal, ash-shirku al-khafi. Akaelezea mtume mfano wake, ayakuma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Ni kusimama mtu anasali akaipamba sala yake kwa vile anavyoona kwamba mtu anamwangalia. Mtu anamwangalia, sasa ile sala anaipamba, anaswali kwa khushuu rakaa mbili za sunna nusu saa nzima, kila rakaa moja robo saa, anaipamba ile sala. Kwa nini? Kuna mtu amwangalia pale. Hii nini? Ashirku al-khafi, ni shirki ndogo hiyo, ni ria. Hiyo ni ria, maanake kama si mtu kumwangalia, ingekuwa dakika moja tayari rakaa mbili ashamaliza, lakini kuna mtu amwangalia, kwa hiyo nusu saa nzima, dakika 30 rakaa mbili. Hadha alladhi yaqul an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Hadha alladhi khafahu an-nabiyyu alayhi salatu wassalamu ala ummatihi. Hili ndilo aliloogopea Mtume SAW kwa umati wake. Tazyinu salati min ajli nadhari rajulin ilayhi, kuipamba ile sala kwa ajili ya kuangaliwa na mtu. Kwa hiyo hii ni ria. Ria ndio ashirku al-khafi, ashirku al-asghar, ushirikina mdogo, ndio ria na ndio ashirku al-khafi, shirki yenye kujificha. Yasemekana kijana alikuwa kisali na pale karibu yake kulikuwa na mtu mzima mmoja anamwangalia yule kijana akisali. Akaswali hiyo tazyinu sala, kwa sababu kuna mzee amwangalia, akaipamba ile sala. Baada ya kumaliza, yule mzee akamwambia, "Ah, sala yako ilikuwa na khushuu sana wewe. Nusu saa nzima sala raka mbili." Yule kijana akamwambia, "Basi si hivyo. Na huku mimi nina saumu ya sunna." Sababu, na saumu ya sunna, usione ni swala tu, na saumu yangu ya sunna. Ah, sasa hiyo ndio nini? Moja kwa moja ni shirki khafi, moja kwa moja hiyo. Ni ria moja kwa moja ya wazi. Au tazyinu al-hajj au al-ibadati umuman min ajli nadhari rajulin ilayhi, au kuipamba haji au ibada yote kwa jumla kwa ajili ya kuangaliwa na mtu. Wa hadha al-amru sarat khuturatuhu fi zamanina hadha ashadda min az-zamani al-awwal. Jambo hili imekuwa hatari yake katika zama zetu hizi, hatari yake ni kubwa zaidi kuliko zama za kwanza. Li'annahu asbaha kathirun min an-nas yahmilu fi jaybihi jihaz al-jawwal wa fihi alatu at-taswir. Asema kwa sababu sasa hivi watu wengi wanabeba katika mifuko yao hizi jawwal, simu, wa fihi alatu at-taswir, na kuna ile kamera. Fa asbaha kathirun min an-nas fi ibadatihi fil haramain au fil masha'ir wa ghayriha akbar man yahtamu bihi iltiqatu suwari li nafsihi thabita wal mutaharrika. watu wengi sasa hivi katika ibada zake asema fil haramain Makka na Madina, msikiti wa Makka na Madina, au fil mashair katika mashair Muzdalifa au Mina au Arafa wa ghairiha, akbaru ma yahtamu bihi, jambo kubwa analilitilia muhimu umuhimu iltiqatu suwari linafsihi thabita walmutaharrika, kujipiga picha yeye mwenyewe, picha thabita na mutaharrika, ima arusha vijiwe au afanya nini au asali, allati yahdifu min waraiha an yuriya al-akharina amalahu, ambapo maksudio yake ni kuwaonyesha watu wengine amali zake. Ile kupigwa picha na wewe wafanya tawafu, au kupigwa picha na wewe uko Arafa wamuomba Allah, ile picha alafu wajafanya nini? Si waje kuonesha watu? Si ndio ria yenyewe hiyo? Ndio ria yenyewe hiyo. Watakaria gani zaidi ya hivi? Waonyesha watu kwamba ulikuwa wafanya tawafu, waonyesha watu kwamba ulikuwa sijui uko wapi katika mashair. Yakulu hatta shahadna wa shahada ghairuna kathira min haula yaqifu inda ba'dhi al-amakin al-fadila amakin ad-du'a wal-ibada thumma yarfa'u yadayhi ala hay'ati ad-da'i wa yuslihu min hay'atihi thumma tultaqatu lahu sura. Asema tumeona na watu wengine wameona, wengi katika hawa wanasimama mbele ya baadhi ya sehemu hizi fadhila, sehemu bora, mahali pa dua na ibada, kisha mtu anainua mikono yake ala hay'at da'i, kwa sifa ya mwenye kumuomba Allah, wa yuslihu min hay'atihi, halafu analifanya vizuri ile sifa yake, mikono yoye pale pale khudu na khushu, anamuomba Allah zukubali ile picha tu, ichukuliwe picha halafu basi atakuwa hivi hivi. Thumma tultaqatu lahu sura, kisha inachukuliwa sura pale, wa antahi almuhimmatu inda hadha alhadd, ule muhimu wa kuomba pale na kufanya ibada unamalizika katika mpaka huu, hamu huu an tultaqata lahu sura inda alkaaba, hamu yake yeye ni kuchukuliwa sura ile, kupigwa picha mbele za alkaaba, wa inda aljamarat wa fil mas'a wa inda arafat ila akhiri. ثم هذه الصور يجعلها بصور مكبرة في مجلسه أو في ألبوم الصور ومن لقيه أو زاره أطلعه عليها. كيشا picha hizi anazifanya ni picha zenye kukuzwa zile katika majlisi yake au katika album zile anaweka katika album za mapicha, kila anayekutana naye au alimtembelea, shona bwana niliko hapa. Sona, unaonaje picha? Unaona kushoa ilivyo? Subhanallah. Huo uharamu wa picha, bali uharamu wa picha kwamba zimewekwa katika malbam, zimewekwa nyumbani, malaika waingii. Ha? Innal malaikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura. Sasa watu hawaoni mafasidi hayo, waoneshana tu mapicha. يقول فالأمر انفتح في زماننا هذا بشكل خطير جدا. جambo hilo limepanuka katika wakati wetu huu kwa picha ya hatari sana. Lamma wujidat hadhihi al-ajhiza, zilipopatikana hivi vyombo hivi vya mapicha na simu zenye picha. Wa kana fi zamani al-awwal alladhi yura'i يحتاج الى ان يصف عمله وصفا بلسانه. katika zile zama za kwanza ilikuwa mtu anayetaka kufanya ria anahitajika kusifu ile amali yake, wasfan bilisani, kwa ulimi wake. yajlisu inda an-nas wa yaqulu, akae mbele za watu na kusema ana dhahabtu ila makka wa kuntu fi arafat abki wa kuntu khashian. Anahitajika aseme hivyo, nilikwenda Makka nikawa katika Arafati nalia, nilikuwa mwenye kufanya khushu, wa kuntu aqifu inda aljamarat wa arfa'u yadi wa ad'u, nilikuwa nikisimama katika jamarat pale ninainua mikono yangu ninaomba. Amma al'an muraatun samita biduni an yatakallam. Sasa hivi ni muraat, kujionesha kwa kwenye kunyamaza bila kuzungumza, bila kuzungumza. Yu'tihi suwara thabita wal mutaharrika, anampa mtu sura zile thabita na mutaharrika, wa yakulu undhur, haitaji kusifu vile alivyokuwa. Ha, ma yahtaju an yatakallam wa yashra, haitaji kuzungumza na kuweka sharh. Hatta inna ahada al-afadil akhbarani annahu ra'a shakhsan kana ma'a zamilihi fi al-masjid. Anasema Sheikh Abdul Razzaq, asema mmoja katika watu bora alinielezea kwamba alimuona mtu mmoja alikuwa pamoja na rafiki yake msikitini. Fa'atahu zamiluhu alata at-taswir, yule rafiki yake akampa ile picha kamera. Wajalasa ala hai'ati al-musalli fi at-tashahhud, na akakaa katika hai'a sifa ya mwenye kusali katika tashahhud. Waltaqata lahu sura, akampiga picha. Thumma qama wa masha, kisha akasimama akaenda, alikaa kama tashahhud tu ili apigwe picha. Baada ya kupigwa picha wewe akaondoka akaenda zake. Ah, ni swala, ni ibada hiyo? Ha? Ni ibada aliyoifanya hiyo, msafahamu. Fahadhi sura madha urida biha, picha hii imekusudiwa nini? Thumma yakulu li ashabi hadhi surati wa ana usalli fi almasjid an-nabawi, kumbe ilikuwa asali kaketi vile tu akapigwa picha alafu akaondoka. Swala ya vipi hiyo? Ha? Si swala hiyo. Wakadhaba ma kana yusalli, akasema urongo, hakuwa akiswali. Jalasa litultaqata lahu sura, alikaa ili apigwe picha tu. Wa mithluhu al-awwal alladhi rafa'a yadayhi ala hay'ati ad-da'i, na mfano wake yule wa kwanza aliinua mikono yake kwa sifa ya mwenye kuomba. Thumma yaqulu hadhihi surati wa ana adu, hii ni picha yangu ilikuwa nikiomba. Wa kadhab, anasema urongo. Ma kana yad'u Allah, hakuwa akimuomba Allah. Wa hadhihi karitha wa musibatun adhimatun jidda, hii ni balaa na ni msiba mkubwa sana. Fa ba'da hadha aljuhdi fi as-safar wan nafaqa wal ghurba wat ta'ab yati bi hadhihi al-umur allati tahbitu 'amalahu, baada ya juhudi kubwa za safari na chakula kawaachia watoto wake huku na ugeni kule na tabu aliyopata safarini, halafu anafanya mambo haya ambayo yanafuta thawabu zake. Ria inafuta thawabu, ha? Ria inafuta thawabu, ushirikina unafuta thawabu. Mtu akifanya ria, ile thawabu ile inafutika, ile aliyoifanyia ria, si kama ushirikina mkubwa. Ushirikina mkubwa unafuta thawabu za amali zote, lakini ria, ashirkul khafi, ria inafuta thawabu za ile amali aliyoifanyia ria. Zile amali nyingine kafanya kwa ikhlas hazifutwi, lakini hii amali aliyoifanyia ria ndio inaofutwa. Wa mimma yastawjibu alkhawfa min ash-shirki kathratu du'ati ad-dhalal wa a'immati al-batil, na katika mambo ambayo yanathibitisha kuogopa ushirikina, wingi wa walinganizi wa upotevu na wa maimamu wa batil, viongozi wa batil. Wa mimma yastawjibu alkhawfa min ash-shirki kathratu du'ati ad-dhalal, walinganizi wengi wa upotevu, wa a'immati al-batil, na viongozi wa batil. Wa khawfu an-nabiy alayhi as-salatu was-salamu ala ummatihi minhum haythu qala inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudhillin, katika naogopa sana kuogopea umati wangu ni hawa viongozi wenye kupoteza au maimamu wanaopoteza watu. Wal'an yujadu min a'immati dhalal man yaqulu lin-nasi اطمئنوا الشرك لن يقع اطلاقا. كنا maimamu maduati wenye kupoteza watu wanaoambia watu hivyo, itmainu tulizaneni, ashirku la yaqa itlaqa, ushirikina hautatokea kabisa. Thumma yulabbisu alayhim, kisha anawafanyia talbis na kuwatatiza. Wayushabbihu bi ba'dhi alahadith allati yahmiluha ala ghairi ma'naha, anawafanizia anawafanishia baadhi ya hadithi ambazo yahmiluha ala ghairi ma'naha, anazitoa kwa isiyo kuwa maana yake. Fayastadillu linnasi bilmutashabih, anawatolia dalili watu mutashabih, mambo yanayotatiza. Wayatruku almuhkam albayyin alwadih, na anawacha muhkam iliyo wazi, aya au hadithi ambayo ni muhkam, anatoa hadithi au aya ambazo ni mutashabih, zina maana nyingi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان, كياما كتسماما مبقى مكبيلة يابود باكتك أمتي وانك يابود مسنام. وأي شيء أوضح من هذا, كتغاني كو وازي زيد كلكو حديثه, وهو حديث صحيح ثابت, إن حديث صحيح ليثبتي. فيترك النصوص المحكمة البينة ويذهب إلى المتشابه, أنا واتي إذي نصوص يبزن محكمة زل زوازي حلفو أنا كوين لكوين متشابه, ويستدل به أنا تلي دليل متشابه كحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, شيطان أمكت تما kumuabudu wenye kusali kumuabudu katika jazirati al-Arab, shaitani amekata tamaa wale wanaosali kumuabudu shaitani katika jazirati al-Arab, shaitani amekata tamaa hilo. Fayakulu linnas al-jazira lan yakuna fiha shirku itlaqan, kwa hiyo anawafanyia talbisi watu na kuambia katika jazirati al-Arab hakutakuwa na ushirikina kabisa. وقد قال العلماء في معناه إن الشيطان لما رأى قوة الإيمان في زمان الصحابة رضي الله عنهم وإقبالهم على التوحيد دخل على نفسه شيء من اليأس أن يعبد. علماء نسمى معنى حديثه لكم الشيطان ألبونا نقوف زيمان katika zama za masahaba radhiyallahu anhum, kwamba masahaba wana quwwatul iman na jinsi walivyoelekea kwenye tauhid, shaitani ikamuingia katika nafsi yake kukata tamaa ayubada kuabudiwa, kwamba hawezi kuabudiwa, masahaba wote wana quwwatul iman, akata tamaa shaitani kuabudiwa. Ayubada akakata tamaa kuabudiwa, wa halu al-imani hakadha, wakati hali ya imani iko hivi, kama alivyosema Allah inna ibadi laysa laka alayhim sultan, Allah anamwambia shaitani waja wangu wewe huna uwezo wote wa kuwatawala na kuwaingia hao waja wema masahaba na wengineo. Huyo shaitani alikata tamaa katika jaziratul arab fi ahdi sahaba, akakata tamaa kwamba hawezi akaabudiwa, kwamba hali ya imani iko hivi kwa hawa masahaba. Lakini la yati ala nnasi zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, haitawajia watu zama isipokuwa na zilizo baada yake ni shari kuliko zilizopita. Wa fi kulli amin tardhalun falam yuthnihi dhalika walam yatawaqaf, na katika kila mwaka inakuwa hivyo, inakuwa ni akhas. Kwa hiyo hilo hata yani shaitani hakutawaqaf, hakusimama, bali istamarra fil ighwa wal idlal wasadd an dini llahi tabaraka wa taala, shaitani aliendelea kupoteza watu na kuwazuia watu na dini ya Allah tabaraka wa taala. حتى عبد فئام من الأمة الأوثان paka kikundi katika ummati huu kikaabudu masanamu. Sasa ile hadithi ni ya ahadi sahaba, hapo alipokata tamaa shaitani kuabudiwa fi jazirati al-arab fi ahadi sahaba. Lakini katika zama zetu hizi wengi wamemwabudu shaitani, sio wengi, wengi wanamwabudu shaitani. Kwa hiyo hakutawakaf shaitan, bali istamarra fi al-ighwa'i wal-idhlal was-saddi an Allah tabaraka wa ta'ala hatta 'abada fi'amun min al-ummati al-awthana. Wa kam hiya al-jinaya 'ala al-'awam wal-juhal 'indama yuqalu lahum innahu lan yaqa' ash-shirku itlaqan. Hili ni kosa kubwa kwa awana watu wajinga wanapoambiwa hivyo, wanapoambiwa hivyo wajinga na watu wa awamu wanaghurika kwamba kweli hadithi hii ni sahihi. Kwa hiyo hakuna sasa hivi ushirikina, hautatokea hakuna tena, hakuna atakayemwabudu shetani wala nini. Watu wanaghurika awamu wakitajua hadithi hii sahihi. Fahimu? Fayusbihu ma thammata hajatun indahum an yuqala Allahumma a'idni min ash-shirki. Itakuwa sasa kwao hakuna haja hapo kusema Allahumma a'idni min ash-shirki, hebu mlango wa haki kingi na ushirikina, kwa sababu hadithi imeshasema itakuwa hivyo. Wakiambiwa hivyo juhal na awam watadai kwa bala hadithi ishasema inna shaitana kad aisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati al-arab. Lakini si maana yake, mfahamu, shaitani likatama fi ayi ahdi sahaba, kwa sababu ya quwwatu al-iman iliyokuwa kwa masahaba. Idhan wala yubaluna bikhuturati shirki, hapo hawatajali na hatari za ushirikina. Wala yahrisuna ala taallumihi min ajli alhadhari min alwuqu'i fihi, fala yahrisun ala taallumi shirki min ajli an yahdharu min alwuqu'i fi shirki, fatajidu shirka yadkhulu ala haula'i dukhulan 'aridan fi a'malihim wa aqwalihim wa tasarrufatihim وهم لا يزالون يظنون أن الشرك لا يقع. فهمتوا؟ ونينجيا katika ushirikina na huku wao mawazo yao ni kwamba ushirikina hautatokea katika zama hizi. Wakati wao wanafanya ushirikina katika amali zao, katika maneno yao, fatajidu shirka yadkhulu ala haulai dukhulan 'aridan wasi'an fi a'malihim wa aqwalihim wa tasarrufatihim wa hum la yazaluna yadhunnuna anna ash-shirka la yaqa ma annahum qad talawathu bihi, wa mashatajitapakaza na ushirikina wenyewe hawajijui. Wa hadha mimma yubayinu khutura a'immati ad-dhalali 'ala an-nas, hiya inaweka wazi hatari za hawa maimamu wapotevu na walinganizi wapotevu kwa watu. فهمت؟ ولذلك هناك دعاة لا يحذرون من الشرك، لا يحذرون من البدع، فهمت؟ لا يحذرون، خطبهم التربية، خطبهم كذا وكذا الأخلاق، لا يحذرون من البدع، لا يحذرون من الشرك. ماذا يعني هذا؟ هذا ماذا يعني؟ إذن وعلى كل هذا مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر منه والتحذير. يوتي هيا ينوجبش kuogopa ushirikina na kutahadhari ushiriki. Kila mmoja wetu atahadhari na ushirikina, kila mmoja wetu awatahadharishe watoto wake ushirikina. Wazi eh? Wa an yakuna khawfu al-mar'i min ash-shirki ashadda min khawfihi min ayi amrin akhar. Iwe kuogopa mtu, kuogopa ushirikina ni zaidi kuliko kuogopa kwake kijambo lolote. Hadha alladhi yanbaghi ala kulli muslim. Wazi eh? نقف هنا إن شاء الله نبدأ في هذه الفقرة وعلى كل هذا مما يستوجب الخوف من الشرك والله أعلم.